أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورت محمد د شپاړسم آیات څخه شروع پر نهم آیات باندې دا ختم سور. د دې اولو درو آیاتو د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې ما قبل سبکانو کې چې و د دې سورت د کفارو حالات او د هغو اعمال تیر سو چې کافر کوم حال یې دی د او کوم یې عمل دی. دا غره کوم د مؤمنانو حالات اعمال کیر سو چې د مؤمن څه حال دي کوم یې عمل دي. او بیا وعد د کفارو د پاره چې کافر چې هغه حالت لري چې د کفر په حالت کې دی ایمان حالت یې نشته، او اعمال یې ګر د بدي چې نفس ورته وایي هغه، نو د هغه د پاره وعید هم ذکر شو. د مؤمن حال بیان سو چې دی خو اول ایمان پر الله پاک لري پر مؤمن به شیانو باندې، اعمال یې ذکر سو چې اعمال یې صالحه دي، نو د هغو دپاره وعد هم ذکر سو. وعد بیا د هغه دپاره د جنت وعدې، یعنی نو دا دواړه خلاص وله، د کافر حال د هغه عمل د هغه دپاره وعید، د مؤمن حال د هغه عمل د هغه دپاره وعده. دا چې خلاص و اوس په دغو درو آیاتو کې دا لومړني چې دلته ما وویل په دغو کې بیا حال د منافقانو بیانېږي. منافق خو یو بل موجود دی زوی مړی چې نه مسلمان دی نه کافر دی، په مابینځ کې دی دا رقم دی لکه کانر ښځی دغه رقم دی، ځان په مؤمن درته ښکار کوي په باطن کې درا بل کافر اغلاس دی دا رقم. نو د دغه حال دلته الله تعالی بیانوي او مؤمنانو کې ورشي و رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ورشي، داسې ورته فرمایي وایي ومنهم او بعض د دغه ډلې څخه د دې کفارو من هغه څوک دی یستمعو چې دوی غوږ نیسي الیکه و تاته په ظاهره باندې د رسول علیه الصلاة والسلام په مجلس کې کښېني غوږ یې دغسې نیولی ساکت ناست دلی حتی تر داسې اذا خرجو چې دوی ووزي من عندي که د نیز د څخه ستا چې د مجلسه ولاړ سي مجلس سره ختم سو صحابه کرام هم د باندې وزي دی هم په دغه ډله کې دی وزي قالو نو دوی وایي دغه چې دا په ظاهره یې غوږ نیولی و په باطن کې دی نه متوجه کېږي په قصد ظاهره ناست دی درکه. قالو دوی وایي و چا للذین و هغه خلکو ته اوتو چې هغو ته ورکول شوی دی العلم علم، هغه نو د اصحاب د نبي علیه الصلاة والسلام چې د دغه علم څخه دغه علم د اسلام و د ایمان برادی نو هغو خلکو ته چا صادق مؤمنان دي باره چې سره ووزي د مسجد د نبی علیه السلام دلته چې څپلۍ سره په پښو کې سره ځي باره مخ پر راواړي. ماذا قال انفا، ماذا چې شي قال ده وویل انفا اوس حضرت چې اوس څه وویل نه لازم په اصطلاح چې ورته وګوري، یا مثلا د وطن په اصطلاح صاحب څه ویل پوښتنه دلته اوس دی هلته کوي

احوائهم دخپل خواهشاتو استاد هدایات تابع داری نکی چه ده صحابیت سزده که ملاقه بکاولو که دیس ندیس ده پشتن ده صحابیت سکی بارنو عمل پکی وسویانو نفاق شکار سوی گوره پشتن هم آده که پا پای که علا پاک سوی و تبعو احوائهم و دی متابع داری ده چاکی دخپل خواهشی که فقط که رغیه وسو په مسلمانانو کې دا غره کم خلق ست تر ثواب دې لپاره شي څنګه کیږي چې ورته غره کم دی نکي فقط تاسو چې ثواب دې به ثواب اداره کړ نو الله عز وجل د دین فق ښکار کوي وتتبعوا اهواءهم دې متابعت کې اهواءهم دخلوا خیشات پس یا الله فق فرمای والذین اهتدوا تدغوا والذین سرب ملاقات ذا قید کشیر جدو و الذین ترمنس ومنهم الذین ومنهم ده دغ قوم سخه ده دغ خلقوش ده عرب ده دي سخه الذين اغ خلق ده نو والذين او هغ خلق ده دي دج سخه اهتدو چه دي هدایت سوی دي هدایت خی پا نصب سوی دي ایمان را وڑی دي فخبر فوسوی ده خلق بیا چه ایمان را وڑی دي نو علا پاک ده دي سر چکی زاده هم هدن زاده ورزیاتی هم ودیت هدن هدایت ورزیاتی علا پاک هدایت سنگ ورزیاتی ملاقاتی خبر د ایمان د زیاتوب د نقصان هم دلته پجهزه کی اشاره تنظیم معلومی زمر مسلک دا دی چې ایمان زیاتوب نقصان نه قبلی او ایمان عبارت هغه تصدیق صدې پر مؤمن به شي ان باندې دا څنګه زیاته یو نقص یې نو په وا در نبی علی سلام تر ژوندۍ ورسته په هغه وخت کې قبلاوه الکه څنګه قبلاوه خو مؤمن به شي روزمره روزمره زیات کړي قران کله په فلانه جلسو دی وخلاص آیاتونه نازل سیو په غوړې پر لس ایمان درلودي نو نور کله نازل سیو پر غیبی شی باندې سړی چې نه نازل سوی چې ایمان پر راوړي دا بل ورځ چې بلس نور له برای پر لس نور راوړي نو ایمان یې ډیر سو کنو په اعتبار د مؤمن به ډیر سو چې د مؤمن به برخه ډیر سو شل آیات سو بل ورځ چې مدان لس نور راله نو خو اوس برای ایمان پر ګرش آیات سو بل ورځ چې بلس نور له قرص لويشت آیات سو تر څو چې قران کریم پای ته رسیدي په شپږ زره آیات سو نو دغه علاقه پاکه دی چې پر هدایت دی دا کوم سره دی چې د نبی علی اسلام مجلس ته راغلی دی د ده پایده چی شده د هدایت ورس ورس الله نور ور زیاتی خو نور علم حاصل چې ار ورس مجلس ته راځي آیاتونه نو وګ سره نازل سی پیغمبر ته نن د آیاتونه نازل سی دی اگر د واوري په دماغ کې حفظ کی خپل کورو ته رسی چې نن دغه آیاتونه رااله د نبی علی صلوات و سلام د اصحاب کوروالای او چې صحابیات وي خو غوته علم به دی ورسو چې کورته براله براله دغه آیاتونه نور نازل سی او هغه شی چې بیا په احکام باندې خبرې سی چې دغه نوی حکم نه راغلی دی کدای سپه خبره پوهیږي بلا تشبیه لکه وسې د مثال په تور حکومت ما شامې ویلان پر تلویزیون باندې خبر کې د خپل پرامینو د امر حکومت ساجر کې دا د پای ولګول انا رینانو بیا شوز ته وای دا قانون راوتلی دی ا د چې دی خورته وای د اسلام احکام نو شوز ته وس خلق نه رسی هغه برای شې په خپل په ازل کې خبرې زما څه کی چې غواړي وس د نور د کفارو تعلیم کې چې په دغه باید خبرې سي ای بی سی ډی زده نو دا دلتا الا فقي والذين او هغ خلق د دې د جامع څخه د دې د عرب د قوم څخه اهتدوا چې دې هدایت یافت سی وی دې هدایت پیدا کړی دی معنا هدایت څه چی شو ایمان هغه ایمان خره وړی دی زاد الا ورزاته یهم دې ته هدن هدایت هدایت نور ورزات چې خورزمره ما د ایمان ډیریږي ولې خو آیاتونه او احکام دی ویني وی نازلیږي دغه چې زاد هم هدن دا په مقابله کې د چاورتو وای په مقابله کې د هغه منافق چې ولتبع الله علی قلوبهم هغه چې اغلز و علی پر زړه مهر و لگاو دا چې پر هدایت ایمان را ور دي الله د پر زړه مهر نور لګي علی نور ایمان ور زیاتی نور هدایت ور زیاتی ابل ته زیاتوب کړي نه کړي دواړه وای و نبی ته ناس کې د یو ایمان ډیریږي غړې په غړې زیاتیږي ګرافل وړيږي شانس دکې دا بل دالته ناس دی پر هغه رقم علي زړه مهر کړي دغه نه قدر ایمان په نصیب نه ګرځینو دا په هغه مقابله کې کی و آتاهم تقواهم و آتا ولا فاکر کیهم ودیت تقواهم هغه تقوا یې ورلره ورکی تقوا څه ته وای چې علا دیت تقوا ورکی تقوا خو د الله څخه بیره ده بارانو د منکرات څخه ځان ساتل مومن به هیڅ یان کول نو د اوغو شیان توفیق ورلره ورکی معنا توفیق د تقوا یمرادی چې آتا ورکی هم دي ته تقواهم تقوا ده دی دای بیا په مقابل کې د کوم جملې ورته فرمایل د منافق د فار خدغه و چې وتبعوا اهواءهم وتبعو دي تابع دارك أهواءهم دخل خواهشات دغ سريك واقعي مؤمن دي ألاي هداية مرجاتي أو تقوى وركي تقوى سمانا أغا توبق دا أعمال وركي بارانو دا منكرات زان ساتي نيك نيك أعمال كي خدا أغا تقوى ويلكيش دغ آيات كريمة چو اسم جوية دا والذين استر تقواهم پوري دايا پا مقابل لك دا منافق ذكر كي ناسخ مال دا منافق حال وس ذكر كيش لكن خدا قانون دي زمان لستيس في كتابو كي موريد دلي وي الأشياء تتبينو بأزدادها شيان پا خبولو أزدادو شمال ميجي چو اسم چا توا تور اپا مقابل كي سپين ورسا رکشير دا بارا تور بلکو خبال مار ميجي عدیو بي جندينو چو وي تور پا مقابل كي يخ ورسا رکشير دا خبال مار ميجي بارا وچا دا سور دي دا تور دي نو دسه دلته هم د منافق حال خو ذکر شو پرابت کی موږ ویل چې د منافق حالات بیانېږي د منافق حال خو بیان کی چې پر ځای اعلی مهر ورلګی او د بدخپل خوښیات تابع در پای پورې هغه د پیغمبر د خبر پښتنه ام کی عمل ام نه پکېونو دلته دا شی ورته ذکر کی دا مؤمن د دې څخه چې د منافق حال شمالو چې ګوره د مؤمن حال د سفر پیدا کی د مؤمن هدایت ورس فورز ډیریږي د پر ځای مهر دی او مؤمن ته تقوا او تعالی ورلګی ورس فورز د نیکو اعمال توفیق پیدا کی دید اغه پښتو سره سره د خپل مسیرند او لري اغه پرچا باندې روان دی وتتبع اهواهم خپل د خواهشات او چشکی متابعت کی په دا د حالت یې شش کاره کی شنو چې دغه منافق پر دا رقم نو توبه نکایش ادي د رسول الله اسلام مجلسو ته راځی کښینی یا په نور زماري کې معنی د قران کریم په درسو کې کښینی مګر اغه خپل واهیات اغه بیا اساس شین اغه په دماغ کې دي لکه اوس نو عام خلک په چیرې پیدا خلک چې ځان تروشن فکر وای د قران کریم احکام اوري په دغه کې مګر د خپل اغه انګريزي نظریه جوړه کړې دغه څخه یو ټکی نه اوري اغه د انګريز خبر پر حق بولی وسم د قران خبرې چې دي د مادر مال بیا په سرایم او کما ترجمه کوي یا وای دا د په خوانو خلک خبرې دي دا نو په نن زمانه کې نه چلیږي دینو زنده یو شیار کی چې ما نه خمام امریکایی دلی ده ما روپایی دلی ده دا مولی صاحب لیاقت بازار لرن دی دلی دا پس خبر دی نو چې پس خبر دی هغه خبر دی پس لیک چینګ دی نو الله پاک وای نو چې دا کار پرته نه کید قران نصیحت نو چی شکایت نو الله وای د قیامت منتظر دی نو دی غواړي چې قیامت پر راشي الله پاک د ورځ ته واچي دا نو په بل شنه اصلاح کیږي تهجد وسور کی او د خلقو تعالی او فهل ينظرون نو دی انتظار نکي إلا الساعة مگر نه د قیامت دین اوس یو قیامت غواړي و دې خواته په نشاتو د کار نه کیږي انداس قیامت تأتي چراسي هم دې تبغته نه ببر نو نه ببر دې ته ولي راځي خدای په له لعب کې غټه دی د ته خو چاله او تعالی کوم تنبيهات وکي اغه ګرد چې دی و د ته چیرې سی وجدي ګر سره د خلک ورچا وای د پیل په غوښ کې بده دی دې ګر سره نو وای چې دا ماته وای چ الله تعالی د اسمان اسکر وچ پر ووري لاده ولا کوی چې دا عذاب دی برای دالتي استوري سره پټاوس یا پلانې سره وژنګ د بارس کوي وټرا ووري چې دمځه کې الله تعالی اور پر ووري برای دالته په مځه کې بخار سره جمع ورته چې بخار خو سیدی اسباب خزم نه م خو وکړل چا کوونکې الله دی پرد وجه نه کړي نن وجه نه کیږي چې په دا غړي اوس خدا الله تعالی پر خپل وخت مقرر کړی تا ته درکې تربیح درکې نو په یو عذاب نه دی بد نو الله وې د قیامت انتظار کوي وجه خواته په نصیحتو د کار نه کیږي فهل ينظرون نو دوی انتظار نه کوي دغه خلک چې دا دی د خپل د خواهشات او متابعت کې پر زړه مهر دی هدایت نه راځي الا ساعه مگر نه د قیامت اغم اندار کم تأتیه چرا چه هم و دیتا بغتا تن نعبا برچ پامی لانی گر سر دا قیامت شپیلی اغا دا اسرافیل علیه السلام پر پوسی فقط پا تاقیق سر جا را غلی دی اشراتوها علامه دا قیامت اشرات دا دا قیامت علامه توی علاوه یو چه علامه دا قیامت خورا غلی دی گرده نجر غلی دا قیامت دا پار خورا دیر علامه دی فأشرات الساعات كي شد حديث ار كتاب وغوري أشرات الساعات جلا كتاب التل باب لربل جلا مستقل برا اغفق شي كي بيان سي ويجنو فارد بخاري كي وغوري فترمزي كي وغوري فبل كي وغوري فدا كستاب دا حديث بكتاب وكي وس دا غس علماء وبرا تولي كي جار چا تا فخبل جبي أشرات الساعات ترجم كي هم دي چاپ سي وي پورغو پشتو پاراكستانو نو أشرات قامت علامات علاو خو يصير غلي دي ځکه ما درته ویل چې ما دی بې قامت اوس بل شی نه غواړي د قامت په علامو لا کار نه اخلي ولې هغه خو اجر راځي که ته ونو د نبي عليه السلام په زمانه کې څه د قامت حالای مې راغلي دا خو آیات دي د پیغمبر په زمانه کې نازل شوي دي الله وده ته وایي چې وایي علامه خیر راغلي دي دا خبیث منافق یا دا کافر د علامو څه د قامت لا کار نه اخلي نو چې نه اخلي کومې علامې هلته راغلي وي د قیامت علامه به دوه قسمه کو یو نفس علامه دی اگر چې د قیامت څخه را لیری دی خود قیامت علامه دی بل هغه علامه دی چې د دې د قیامت ترمنځ نو بس داسې لږ کې فاصله د دستي قیامت په پسې دی نو د دوه اشرات څخه هغه مراد دی چې د قیامت څخه چیش دی نو کې را لیری دی فالته مدف مخک لري نو هغه ضيق او چا بالکل د قیامت د دې ترمنځ شی نه ظاهر دي چې قیامت په پسې دی هغه ته نه ذکر کی دا نو چی شي دی یو شی په خپل د رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات مبارکه د دبو عصت تا په خپل د چا علامات د قیامت اخیر زمانه ولې د تربیه اخیر زمان وای په ټول کتابو کې د آسمانی چراغلی و دا په کې ذکر سی و چې په اخیر زمانه کې چې کوم نبی راځي هغه د قیامت علامه د قیامت ته بر ډیر نږدې سو ولې د بل نبی دراتک نور ضرورت بیا نست آدم علیه السلام چې نبوت نو ختم ولې قیامت ډیر لري دی بار دغه جن زریج بیا د بل نبی ضرورت ستا بیا چې په بل نبی رالی بیا قیامت اخیری نه ولې ول قیامت بیخي ډیر لري دی کلونه تیریږي په کلو کې دا جن زریج خو نبی به ولاړ شي د خلک یې کرا کرا پرېږدي بیا د بل نبی ضرورت ستا پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې رالی د بل نبی ضرورت نسته ختم سو ولې خو د قیامت ډیر عمر نه دی پاتې دغه جن تقریبا تر قیامت ځان رسولی شي اگر چې پرا به ونه رسي بارا به نو په خلکو ته مازی هغه نوم فاخر زمانك پیغمبر علیه السلام وی ولا يفقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه دا نقشم لکه وس دار کم چې موجود دي چې د اسلام فقط جن مشترک پات دي چې ملا او طالب و ژغې د اسلام در دانو او اخواته خپل د دزوی چې پر لو پټی شی لور اکست ګوګ ولر فقط زهر بخود شان برابر نور د دزړه خواهشات او دغه د دنیا محبت او دغه نیولې عقیده پر عمل مال ملي کوم شی حرام دی کده د لاس ور ورسېدی که شی هغه کوي نو دا او د قران به رسم پاتې شي قران فقط دغه قدر فاتې دی چې خلګه مچکی یا د ختم پر ورځ را وخت نور چورتوی چې دا قران خو توري دی توري خیت کې نه دی د زیارت ډبره نه ده د مکی شریف پوش نه دی خدا خبر دی وایي څه په داوی څوک نه دی خبر دغه زموږ اوسې د جن ډاله چې د اخته دي دا نور فنون وای پر کازی باندې کال کړي ابل څنګه کوي هغه د ورکو ما کوم دا چې قران شریف هغه مخبل زده کیږي ملاس مرسي ولا کې زده سعودي د قران کریم ما بین ځوته راوخل نه چلا وڅ نه کولای شي ترجمه خو لا بل خبره ده د بیا زده کی ده بیا زده کی نو خدغه وخت دی رالی چې د قران کریم فقط رسم هغه شکل یا فات دی آیاتونه فات دي نه وشته نور هغه د قران کریم معنویات هغه احکام چې دا قانون دي د مزیک د پر هغه حیثیت نه مسلمان پر رسمیت پیژن چې دا از ما قانون دی نه مال اهل دین خلق ډیر درس پک شي کسته چې د قانون په حیثیت نه پیژن چې پښتنه دي وکړي خو دا قران به قانون برای وای از مشغی عین دی وسوسته چې بابا این به دته چی شي دشت قران په مقابله کې راپورته شو دا د سخت سوګر د پر ولاړ دی یا دا این دی قران شریف دی نور خلق کوي نو زما د قیامت علی موسی خبره نو یو علامه چې هغه په خپل د کما ظاهره شروع وسو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د بعثت څخه د قیامت یو علامه شروع نو دا خوونه معنا د دې څخه نه يهودو کار واخست نه نصارا او په عمومي توګه چې ورته وګوري چې هغه د قیامت علامه را نو زه څه وخت توبه کړم ایمان به اسرا بل علامه چې ود قیامت هغه شق القمر قران کریم کې الته چې دی په سورۃ قمر کې راځي الله تعالی عز وجل فرمایي داسي چې اقتربت الساعه وانشق القمر سورۃ قمر چې دی هغه په قران کریم کې چې دی څلور پنځوسم نمبر آیات دی د دې د اول آیات چې دی دغه شروع دی چې اقتربت الساعه الا قیامت بخير نجيس وانشق القمر خو هغه د سپوږمۍ لا وچاودل سپورمی هغه معجزه چې رسول علیه الصلاۃ والسلام خپل غوته مبارک اشاره ورته وکړه دا سره ولاړ دغه شق القمر په خپل د قیامت لپاره چې څنګه غټ نقشه ده لو علامه ده دا بل درېمه علامه چې ده هغه دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت په نقشه کې دا ویله بلای حدیث شریف دې سړي چې سيكون فی امتی حدیث ابو داود ترمذی احمد دا ټول نقل کړی دی د ورځې حدیث ما یو جمله دا غوښته در سره اخلم پیغمبر نو سيكونو فی امتی کذابون ثلاثون جر دی چې ما په امت کې به دیش درو غجنان پیدا شي رسول الله علیه السلام مبارک الله هغه حساب شو ولې الله ور شو ولې مشته بیان کې دیش درو غجنان پیدا کیږي كلهم یزعمو انه نبی په دا غیر چې اړ یو دا دعوه کوي چې زنه بیمه زنه پیدا سوی ما الله تعالی را لجلب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و انا خاتم النبیین زد نبیانو ختم کوم که بل نبی بیا نسته لا نبی بعدی در ما ورست بل نبی نسته خپل امت که خبر که چه خبر دار در وخ جنان رازی دیرش نفاره دی نو پا دوغو دیر شو که چی دی یو دری دانیه یا دا د نبی علیه صلات و سلام پا زمانه که لاچو اغا چیش سو پیدا سوال دا نور نبی ورست رازی لکه دلی پاکستان که چی دی ملک خدا داد په د کې چې دی دلته ما غیر مرزا محمد قیدانی پیدا سو خلکو اعدام نکي هغه د قیدانیانو ته اوس مشروعیت ورکړي چې دا مسلمانان دي دغه مسلمانان دي هلته را ورسېده چې د قیدانی و بچانو ته وضعیت د مسلمانانو حکم ورکړي چې دا هم مسلمان دي که خو کعبه از مسجله ده د نبی ځان درته جلا کړی دي چې دا نبی دي خو نبی ملعون دي نبی نه دي خو پیغمبر علیه السلام وایي چې دا کذابون دي ګردنو نو د نبی علیه السلام په زمانه کې چې پیدا سو هغه په خپل ځان کې چې یو اسود عنسینو مې دي اغه یو اسود عنسینو مې دي چې دا او د خپل دا ګمان کوي چې زنو د مثال په تور نبی يم یو مسیلمۃ الکذاب اغه هم د نبی علی صلاتو والسلام په زمانه کې چې دعوه د نبوت یې کړې و بل تو لیحبن خویلد و اسدی دا قبیله ونه نو دغه درې نفره د پیغمبر علی السلام په زمانه کې پیدا سول خو پیغمبر په اخر زمانه کې دا کذابون راځي درې الته موجود سی ویل دا وس ما درته یاد کړل مسیلمۃ الکذاب او بل دغه اسود عدسی بل تل یحبن خویلد الا سجی دغه دعوه وکړل چې هغه دعوه خو بچل او په دروغ نه بوت کله ثابته ولا سو نو اوس څو علامه ما ذکر کړل یو خپل محمد علی صلاتو والسلام بل چې دی شق القمر او بل دغه د نبوت دعوه چې په دروغ کوله نو اشرات خو جمع و چې مرزاغه د جمع کې عدد در فراکمون الا پاک وای چې دی نو څه وخت پر هدایت کیږي د قیامت انتظار کی کنه د قیامت نخښ خو دی ورته ذکر سو راغلی دی ورته هغه درې مال چې موجود دي چې هغه الا پاک وی ویل چې پر هغه سره ایمان نه راوړي ترجمه ته کېدای سوس په دې دی است د اشرات چې جمع مال اشرات نو کوم دغه دا د جمع کې عدد چې پرسی فهل ينظرون نو دی انتظار نه کی الا ساعت مگر نه د قیامت انداز ته اچي چې راشي هم دی ته بخت تنا ببره وان فقط په تحقیق سره جاء راغلی چې اشراتها علامه قیامت خو راغلی چې د علامو څخه دی کار نه اخلي ګر سره نو سندم ډایرک قیامت غواړي چې د ورځ ته ولوي بارا بنو دی چې قیامت وویني وای اوس نو زی ایمان راوړم وسته بکرم یاره کین مسو چې انسان په ایمان مکلف هغه د قیامت را لیبرته را ژوندۍ سول وسته بکرم الله یف ان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فانا نذكم اخوادي لهم ديلر اذا هغه وقت جاءت چې دا قامت راشه هم وديته ذکرهم پند دي دا پند نو دکم اخواده ته راځي دا څه ګټه کوي کدا هیڅ به خبره پوسوي لکه زړی چې حکومت اعلان وکړي چې جرمونه او قتلونه مکوې سزا مو اعدام دي دی دا زړه ته نه لویږي دا هم تی لکه پشي تی بل لکه پشي چې کوم وخت دا دار په تخته ودره ورسه غاړي تو راشل برای زو استوبه کړم چې ما دا پلی لکی دلته څوک لکی اسکلې نه لکی نه تر نه څوک له سعودي چې زو استوبه کړم لای مکه نو حکومت ورته وایي چې در نه زما اعلانونه په تاسو پسې او چر سره سره سره سره نه کوي اوس چې ما ته ونی وای په غار کې کله چې په در باندې ولې تسلیم یم بالا تسلیم نه خو در وسه ټوپک چلوینو چې اخر مرمه لانه در پاته ته ما ته وځه تسلیم دا تسلیم څوک نه دا بر وجنی نو رب العالمین دغه سوای وینو دلته بستا ته به څنګه قبول سي دلته بستا نصيحت ته قبله يې بر عمل فکه چې قامت راسته ته توبه کړه دا په ګټه نه رځي فانا نو څنګه به د کمی خوا به لهم دیلره اذا وقت جاءت چې دا قامت راسته هم ودیته چې شي به د کمی خوای ذکراهم پند اخستل د دې ذکرا چې دی هغه د هغه فانا پښتنه په دغه ځای کې فانا نو څنګه به ذکراهم هغه پند اخستل هغه توبه کړل د دې چې کوم وخت چې راسي فجأت کې زمير دی راځي او ساعت دی اذا جاءت چې دا قامت راسي هم ودیته نو دا بر څه ګټه کوي معنا پاتو سو تر دغه ځای پوري دا د منافق حال بیان سو د منافق په مقابله کې مؤمن په دا بغل کې ورته ښه شاو چې د منافق حالت ش په سرګند سي چې د منافق پر زړه الله مهر لګي او د پخپل هوا او خیشات ګرد مرپسي د مؤمن ایمان چې دی د نبی علی سم په زمانه کې غړې په غړې زیات دی او په اوس زمانه کې خلاغه ایمان کامل دي چې سور مؤمن به هیڅ یعنی خونی وینه نازلی پر هغه بد د چی شي ایمان به وینو او مؤمن چې دی هغه تعالی او تعالی د تقوا توفیق ورکړي معنا د اعمال صالحه او توفیق ورلوکي روزمره نیک نیک اعمال د الله تعالی او دربار ته پیشي وس چې دا خلاص و د دې ربط د ما قبل سره د اوسنۍ آیات نو یو پاتو شو د دې جلا ربط دی هغه دا دی نو خو د مؤمنانو حالات اعمال هغه د سره وعده هغه ګرځي بیان شو د کافرانو حالات او اعمال د سره چې کوم وعید هغه الله تعالی بیان کی د منافق حال د دعا کده د سره چې کوم وعید هغه الله تعالی ګرځي بیان کی اوس نو څه کار کی په دې آیاتو کې نو وس

د دې لپاره واضح مثال موږ داسې ویلی دی چې هر څوک لوي کوچنی په پوسی ما ویل یو سړی عاجز دی بې وسه دی برای خلکو ته اظهار وکړي برل بې وسه یم که د چا کومک په وسه کېږي نو خلک را ولاړ شو لسۍ لسۍ ورکوي ورور یې سیټ دی مټرانو جایدادونه دی هم لسۍ ورکوي نو د لسۍ ورکړه خو په خپل ځان کې خیرات دی بد کار خو نه دی لیکن د وروره سره یې بد کار دی خلک پورتکي برای ملا جماعته سه نو لسی خو پلانی کاکا ورکي پلانی کاکا ورکي چې روزانه کي دا یې او پلانی کاکا خو د ده په قوم لاندې دی چې ورور یې تا هم لسۍ ورته ونیوي کنې لسۍ په خپل ځان کې خو ګوره حسنه ده مګر د چا سره بده ایسي د لالا سره بده ایسي د وروره سره بده ایسي چې ورور به ورور ته لسۍ ورکي او وس بیخي لوړ دی د زرو د کرورو دی نو ستا دپاره خو دغه مناسب و چې راغلی وای چې ښه تلک چې ورور نه لري چې ته دلته پکر کوې خو داسې ورور لرې لکه زه درواخه پټو خلکو ته ویل چې شیله ورنه کړي بس زه پوه شوم دې نو خبره وکړي چې کوم شی ته نه لري راځه کور راسه دلې خپل خوره وڅښه یا واخه دوه هنر کې خپل د کور گزاره په د ورور سره خو دغه مناسبه ده په دې ته چې پوه شوس چې حسنات الابرار د دانی نور خلکو د عام خلک نه کان چې دی وغول سي دا سيئات المقربين د مقرب سره د پاره بجش کاری نو محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه خدای له تعالی په دربار کې مقرب دی چې ارڅونه عبادت و نبی عليه السلام وکي د د سره شیدو نو چورته به ته چلش دی زه چې د الله د دربار مقرب نو خزه باید ډیر وکم نو زه باید ډیر وکم اوس خو موږ د نبی عليه السلام پر مثلا ناس جو خپل څلور رکعات لمونځ دغه عظیم را تشکاری چې خدای میولی نه نبی کی په فن استخ به چر من خطا په عبادت باندې که دا اسمه خبره په اوس واس نو عبادت د ځواني د وخت ور شروع کیږي د طالبې د وخت ور شروع کیږي دا حدیث شریف چې سړی سار منځو کې پر غزا ناس ذکر کوي کوي برچ المره وخیږي بر وسط دو رکاتو کې د یو حج د یو عمره ثواب علا پاک ور کینو نبی عليه السلام خو نه کینوي نو چې موت عمره د حج کې نه کړ اغنه کې خو قران دې ذکر دي د الله تعالی بیان یې مر پر وخت دی په پټو ټکو چې دا په دغه ال شای وره درکمش نو خو هغه دې نشه نه کینو مال که هغه مسله یې د پیغمبر علی السلام سره شی په عبادت کې دغه نه چې دا خپل ارڅو عبادت چکا او چې جان او مال یې تر جن قربان مګر پیغمبر ته ولې لشکره ده دل ورل د الله د جناب سره چې ځکه معرفت ولر ما غډیر مناسب دي نو دته چې بلش کاری کېدل ورل که ګناه چکړي دغه د عبادت قلت الله د په ګناه یاد کی ولې خدای په زړه کې دې ځان احساسي لکه ګناه چکړي نو کني حقيقي ګناسته نسته فقط هغه د عبادت ډیر عبادت ډیر عبادت مګر پیغمبر ته تر سترګو لږ اسیدي برای ګل کز چې ګناه کار دا یو توجیه ده د مفسرینو د محدثینو چې په دغه د زم تعبیر وکي چې پیغمبر ته ځان د شکاره کې دی لکه ګناه کار کنه ګناه کار خو نو دوه توجیه ده چې د زن بڅخه دغه ځای کې ذکر سوی چې چاله وي تخپل د ګناه د پاره ته چی شي وغواړم مغفرت وغواړم دغه سي ځینی اجتهادی خطاوی نبی علی السلام ته پیښې دي ګناکار خو نو اجتهادی خطا اجتهادی خطا لکه د مثال پر د بدر قسم ابو الاورز درته وکړه چې ما ول چې نبی علی السلام بنجان نیولی ول دا څه پکو اصحاب مشوره ورکړه د ابو بکر صاحب مشوره دا و چې لایک د حضرت عمر صاحب مشوره دا و چې مړیک پیغمبر اجتهاد کوي چې یاره په دغه کې بخیر هغه وکړه مگر الله تهجد راوسی چې دا دی وجو و چې دی بده وای خدای حضرت عمر صاحب خبر رسیو تای لکول و کدای اسمه خبره په ګور دا اجتهاد صحوه نبی علی السلام وکړه ګناه نه ده کړ هغه روا کار دا بل روا کار خوشه دا و چې وجلی وای یا بل مسله ده عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو ورن صحابی ده نو دای چې بده و نبی علی السلام مجلس ته برستی خوشی به نه کړي پیغمبر علی صلاتو و سلام ته چدی ابو جهل ناشتی د عتبه بن ربیعه ناشتی ابی ابن خلف ناسی امیہ ابن خلف ناسی دانو ده دا قریش ده دا مشرکان و سرداران و دار اخلی پیغمبر ور تخت دی دعوت ور تکی دا خو عبد الله ابن مکتوم چرالی اغه چ بیا کشه نسی دست بالا د جمرات و نکی چ نبی علی صلوات و سلام پر ډیره مهمه مساله اختلی اغه رو اساو ته دعوت ور کی اغه د ایمان دعوت ور کی ته بیا خپل د مثال په تور پر زکی د سورات تشبیه پشت نه کی تو خپل عیب پشت نه ده معنا د ایمان په باره کې نه ده زه دا نه وایم چې د سورات تشبیه پښتنه وکړم دغسې یو کمزوری پښتنه چې هغه د ایمان په مقابله کې ټیټه مسله ده نفلي مسله ده دا پښتنه وکړه نو پیغمبر علیه السلام نه ده د پښتنه درنه تمامه شو چې ته خو سوچ وکړه زه څه په څونه حساسه مرحله کې یم د کفارو مشران راته ناسي کې یو فلان ایمان قبول کړي وطنونه په پسې مؤمنان بس ته به دلته ناسي د نفر پښتنه کوي فلانه شي څنګه کېږي نو دلته جواب ورنه کړي دا خبره شو بدل چې دا خو اصلي مسله ده عدد جه پروعده وعالم باید دا کار وکی د عوام اصولی مسلې ور اصلاح کی چې دین ور سر اړه لري دوزخ جنت اړه ور سر لري عوام بیا پروعی خوښ کی چې د پیر صاحب کیسه وکړي بلانی غزا کیسه وکړي د صحابي کیسه وکړي بعد دا پرعش یان دا ستا پښه نه درځي ته مهم شیان د طلاق مسلې زده کړې ایمان مسلې زده کړې دروا او د ناروا مسلې زده کړې نو پیغمبر دغه خبر کړ چې زه خو زه د ایمان مسله وجه کفار ته بیانو ته دې چې ایسته وجوونه هغه خلکو خو ایمان رام نه وړي ولاړل الله عز وجل ونبي عليه السلام عبس وتولى ان جاءه الاعمى دغه نازل کرتش ته مختروش کی او مختزنی واړو چې کوم وخت روند رالی په جړاند جو سرونه ګرځا رب العالمین نبی علیه الصلاه والسلام متوجه کی په کوم خبره کی چې دلته بل مسله د دکه نپلی مسله د غوښته خو عمل پکاوه دا بل ته اصولی ته مسله بیان ور خو عمل نه پکاوه نو ګور هغه د عمل مسله به مهمه کړي ګور دا اجتهاد صحه نبی علیه السلام ته پیرسوی نبی علیه السلام کوم معیار شاو چې دا اصولی مسله ده د ایمان سره اړه لري ابل فرعي مسله ده نو راسه دا خو وکړه الله عز وجل خو بیا په اسرار خبر دی نه غو هغه عمل پکې چې نبی ور وشه خدای هغه توجه پکاره اگر چوند هغه ته به ور شو وی هغه به د مخه کړي ګور رسول علیه الصلاه والسلام ته تنبیه ورکړه کړي نبی علیه السلام ګناه کړي نیه ده کرده گناه ده کمی خواده نو دغه سی اجتهادی صحوه علا و تعالی ده ده پا باره که ده زم نوم پر کشه شوه چه گواه که تا گناه کرده ده خبره پویجی ده مثال پا طور ده بیا بانس ری که ارسو نبی آده بخبری در توی که باقلا نپکه چه خپل ستا شاگر یه چه اغا بیا آده بدر توی کنو خدا ده بیا آده بی تا تا پشکنزول تمامیش اغا ده پرگیسلش کنزل تا تا دونه درانمه تمامیش چه ماغو خ که دا اسم خبر پویجی اوز خواب خلق داغه تره ورسی دل یو داغه سی جاهل دی جر ری ابر از دی مولانا جی کل مولانا پلانه ما دا مولیه دا کمی خوادی مولانا دا کمی خوادی خدا دا علماء و فشان که گستاخی ده نو خدای نه پیجنی نو خدای او اغبال عالم تا چاگه دا جن ماهی دفاغه تم فاغستر که گوری لکه اغبال تا چه گوری وی دام جر ری اغم جر ری دای پر داغه نور پیجنی شاگر تا خدا اغا استاز پلا کچه مال میجی علمه چه دا علمه چونه استعداد لری نو دای چه فاغستر گورت گوری خدا دست برا وی داستا غیمات دیز مال میجی دا خلو پر چم ولا که داوره چشکن زر نو دلتا دا قریب دی اغا بعید دی نو رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم چه الله ته ډیر محبوب دی رحمت للعالمین یبو دی الله محبوب یم مشغول حبیب الله یبو نو هغه ستا سره دغه اجتهادی صح او نو مناسبه چتا وکړ نو په ځن تعبیر ځنی وکړي کله یې په دوار جواب پیدا کړي اول جواب چی شو هغه دا و چې پیغمبر تخفل ارته عبادت چې ورش کاری دل بارې ورول مان لکه ګناه چې مکړي پر عبادت منه دی کړ الله هغه د کمه چې د فزر کې احساس او فزر به تعبیر کړي دوه هم هغه اجتهادی صح وی چې ځنی زایونه کړي هغه ځنی مراد کړي کله یې په خبره پیدا کړي نو د آیات ترجمه زیبر تراوام چې فعلم نو تفوس په دې خبره چې انه لا اله الا الله پیغمبر د شنو چې د مخه نه پېدی معنا پر دا خبره پر دا علم بقا او استقامت او دغه کلمه د ځنه و نه باسي لا اله الا الله چې نسته د یقض عبادت مگر نه الله واستغفر او تطلب د مغفرت وکړي ذنبك خپل ګناه معنا اجتهاد سهو لري چې کړي او الله پاکره معافيك کني الله خو نه پنيسي خو بیا بر بستاز را عربس ولل مؤمنين د مؤمنانو د پاره هم دعا کوا والمؤمنات او د مؤمنات د پاره هم دعا کوا والله الله پاک يعلم علم متقلبكم پر اغزای د ګرځې دوره ګرځې دوستي شپکش اوړی را اوړی مسافرونه کوي و مسواکم فزای کده اوسې دوستي پر دغه دواړو باندې راو تعالی علم رزین پټه دای نشه نو استقامت پر جن کوه ته د سینې زای پټه درې چې بار ودل ته جن نه غواړي خدای می سی وینې رز بلا د کار بو وکم دای د استقامت امر وکي چې نه په کوپار کې حساب سي نه په منافقینو کې حساب سي بلکې په مخلص مؤمنونو کې حساب سي او الله عز وجل مشفق شي ساک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.